Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Дарагія сябры, вы, напэўна, ўжо здзейснілі вялікае і, спадзяюся, цікавае падарожжа ў беларускую даўніну з першай часткаю кнігі «Айчына». Яна ахоплівае мінулае нашай краіны ад старажытных часоў да канца 18-го стагоддзя і мае падзагаловак «Ад Рагнеды да Касцюшкі». Другая частка кнігі прысвечаная надзвычай важнаму для нас 19-му стагоддзю. У той час Літву-Беларусь сілою зброі далучыла да сваіх уладанняў Расейская імперія, адсталая дзяржава з велізарнай, загартаванай у захопніцкіх войнах арміі. Расейцы усталявалі тут жорсткія парадкі і пазбавілі жыхароў былога вялікага княства літоўскага ранейшых правоў і вольнасцяў. Царскія ўлады напоўніцу карысталіся чалавечымі і прыроднымі багаццямі краю, а наўзамен толькі павялічвалі прыгнёт. Такія парадкі называюцца каланіальнымі, а паняволеная краіна – калоніі. Літвінаў-беларусаў нават не лічылі самастойным народам, называючы іх часткою общарускага племені. Аднак прыгнетальнікі пралічыліся. Барацьба за адраджэнне сваёй дзяржавы ніколі не спынялася. Дзейнічалі шматлікія таемныя таварыствы, якія рыхтавалі глебу для збройнага змагання. Лепшыя людзі, Літвы-Беларусі, выступілі супроць каланізатараў у 1831 годзе. Расейскія войскі задушылі вызвольнае паўстанне, але ў 1863 край узняўся за волю зноў. Гэтым разам у шэрагах патрыётаў на чале з Кастусём Каліноўскім было шмат тых, хто выступаў ўжо не за аднаўленне вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай, а за сваю будучую дзяржаву. Нездарма паролем паўстанцаў былі словы: «Каго любіш? Люблю Беларусь». З таго часу ідэя беларускай незалежнасці не знікала і ўрэшце прывяла да нацыянальнага адраджэння. Пры канцы 19-го стагоддзя нашыя землі, што здаўна называліся Літвой, пачалі найчасцей менавацца Беларусю, а колішнія ліцвіны – беларусамі. У гісторыі немало прыкладаў, калі назвы краін і народаў з розных прычын мяняліся. Нямеччына некалі называлася Прусіяй, а немцы – прусакамі. Італьянцы даўней былі рымлянамі, жыхарамі Рымскай імперіі, англічане былі брытамі, англасаксамі. Усходнія суседзі беларусаў, жывучы ў Масковіі, маскоўскім княстве, зваліся маскавітамі, а цяпер іхняя дзяржава завецца Расіяй, а яны – расейцамі. У гэтай кнізе вы сустрэнецеся са шматлікімі знакамітымі асобамі. Сярод іх – палітак і кампазітар Міхал Клеафас Агінскі, графіня-баярка Эмілія Плятар, пісьменнікі Адам Міцкевіч і Ян Баршчэўскі, Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч і Францішак Багушэвіч, вучоныя Марцін Пачобута-Дляніцкі і Габрыэль Грубер, Ігнат Дамейка і Мітрафан Донар-Запольскі, паўстанцкія камандзіры Міхал Валовіч, Эмілія Плятар, Валеру Рублеўскі, Зыгмунд Хіракоўскі, Румуальд Траугут, нарадаволец Ігнат Гриневіцкі. Цікава і падрабязна апавідаецца пры жыццёвы шлях нашага нацыянальнага героя, першага беларускага нацыянальнага палітыка Кастуся Каліноўскага. У гэтай гістарычнай вандроўцы вы зможаце наведаць шляхецкі маёнтак і сялянскую хату, габрэйскае мястэчка і сталіцу цыганскага каралеўства, прайсці па вуліцах і пляцах тагачасных гарадоў. Кніга запросіць вас в аўдыторыі Віленскай і Полацкай акадэміі, на маёўку таварыства філаматаў і на беларускае вясковае свята. Вы зможаце ўявіць сябе ў лагеры каліноўцаў і ў баі з царскімі карнікамі. Перад вамі ажыве ўся беларуская гісторыя 19-го стагоддзя. І калі ласка, майце на ўвазе, што гэтая кніга, якая мае падзагаловак ад Агінскага да Багушэвіча, пакуль не надрукаваная і існуе толькі ў такой версіі.